เรื่องสิ้นทางเลือกเหลือทางแลกตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย เชิญท่านทั้งหลายวางมือลงไม่ต้องพนมมือเรามาพูดกันก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดินจะมืดจะค่ำตอกย้ำซ้ำเตือนบทข้อวัดปฏิบัติปฏิปทาที่เราทั้งหลายได้กระทำกันมาโดยเมื่อวานนี้ภาคเย็นๆเราได้พูดกันในเรื่องอนาปานสติจนครบ16ขั้นตอนถึงแม้ว่าเราจะยังไม่ได้พูดให้มันละเอียดก็พอจะเป็นโครงสร้างเป็นแนวสังเขปพอจะจับจุดในการภาวนาได้ให้เราถือเสียว่าภาคนี้เป็นภาคเฟคะปฏิปทาคือการปฏิบัติตามแนวทางแห่งพระเฟคะบุคคลในศาสนาเมื่อเช้าเราได้พูดถึงเรื่องผู้ไม่มีคุณธรรมอันเป็นไปเพื่อให้เกิดความเป็นไข่น่องให้มันเกิดอาการฟักออกมันประกอบกันอานาปานสติตลอดทั้งในข้อปฏิบัติต่างๆมาเนี่ยมันประกอบกันหลักธรรมจริยะ15และก็การเจริญอานาปานสติเราพูดกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจชัดเจนขึ้นว่าสิ่งที่เราทำมันไม่ใช่เป็นการทรมานตนเองเราจะตื่นมาตั้งแต่ตีหนึ่งหรืออาจจะตื่นมาตั้งแต่เที่ยงคืนก็ควรจะถือว่ามันเป็นกำไรอย่าเข้าใจว่ามันอดหลับอดนอนมันทรมานเจ้าของมันทรมานกิเลสคือว่าเนี่ยสมน้ำหนามันไม่มีเวลาต่อไปนี่บ้านเมืองนับหมื่นสิบก็คือเก่าวัดวาอาราม จะถูกจำกัดตัวลงสังคมจะบีบคั้นกันมาเองมากขึ้นพระสงฆ์ละวันจะน้อยลงเอ๊ะของว่าอะไรมันแหกมันเถื่อนเหลือเกินจะเป็นที่เสียงหรือมันเป็นที่เครื่องเนี่ยต่อไปนี้เราจะหาโอกาสมานั่งสมาธิโดยเวลาอันเต็มเปลี่ยนแล้วนี่จะหายากนับวันที่จะหายากมากขึ้นเพราะว่าคงจะเลิกใช้นี่ก็พูดไปเท่าไหร่ก็ยังไหนเข้าไปอีก ถ้าเรา อยู่กันเงียบๆมันจะได้ยินเสียงที่ดีกว่ามันไม่เป็นเสียงธรรมชาติบ้านเมืองมันไม่เหมือนเก่าปัจจุบันนี้แม้แต่กฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศนี้บ้านนี้เมืองนี้เขาก็ไม่เซ็นรับรองเอาพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติแล้วเราจะว่าอย่างไรเราอยู่ได้ด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์เท่านั้นที่มีในบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญถึงแม้จะไม่มีรัฐธรรมนูญแห่งการปกครองประเทศไทยตั้งแต่ปี2575เป็นประชาธิปไตยมาแต่กฎมนเทียนบานกฎของพระราชาในราชสำนักของแผ่นดินนี้ก็บอกชัดว่าพระมหากษัตริย์จะต้องเป็นพุทธมามกะเป็นศาสนาอื่นไม่ได้บ้านเมืองของเราโดยเฉพาะประเทศไทยเราจึงอยู่มาได้ด้วยความมั่นคงของสถาบันของผมว่าเป็นโชคดีของพวกเราถ้าเกิดว่าบุญเราน้อยไปสถาบันพระมหากษัตริย์หมดไปจากแผ่นดินนี้จากบ้านนี้เมืองนี้อะไรจะเกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนาอยากจะให้เราทั้งหลายได้คิดกันดูว่าประเทศอินเดียนั่นเป็นบ้านเกิดของพระพุทธเจ้ามีมหาราชผู้ยิ่งใหญ่อย่างพระเจ้าอโศกพระเจ้าอโศกนี่ถือว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีอำนาจแผ่ไปจนถึงยุโรปไปจนถึงกรีกอินเดีย16แคว้นได้รวมเป็นประเทศอินเดียด้วยอำนาจความสามารถอันยิ่งใหญ่ของท่านผู้นี้แต่ท่านผู้นี้เมื่อหัวใจได้หล่อหลอมด้วยอำนาจแห่งพุทธธรรมจิตใจที่เคยเป็นนักรบที่เก่งกล้าเกรียงไกรก็กลายเป็นจิตใจที่อ่อนโยนเมตตาปานีเลิกแม้กระทั่งกินเนื้อสัตว์พระองค์จึงไม่ใช้อำนาจของจักรพรรดิบังคับคน ในมหาอาณาจักรอันไพศาลของพระองค์มานับถือศาสนาพุทธแต่พระองค์จะชงทรงวิงวอนตอกลงไปในหลักศิลาจารึกว่าทุกคนที่เกิดอยู่ในแว่นแคว้นของข้าเป็นลูกของข้าจะต้องขึ้นสวรรค์กับข้าด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมตามที่ข้าพาประพฤติปฏิบัติเป็นการประกาศที่ชักชวนด้วยเมตตาธรรมแต่ไม่ได้ใช้อำนาจเมื่อหมดสมัยพระเจ้าอโศกไปชั่ว 3-4 รัชสมัยพุทธศาสนาก็เริ่มสั่นคลอนและไม่นานพุทธศาสนาก็หมดไปหมดไปพ.ศ. 1,700 กว่าๆพุทธศาสนาก็หมดไปทำไมเมื่อพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่มีอำนาจจึงไม่ใช้อำนาจนั้นบังคับกฎเกณฑ์ให้คนทั้งหลายมานับถือพุทธศาสนาพุทธศาสนาเป็นศาสนาละเอียดอ่อนเกินไปเป็นศาสนาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความนุ่มนวลเมตตาปราณีไม่มีความรุนแรงแข็งกร้าวไม่นิยมอำนาจและไม่บ้าคลั่งเหมือนลัทธิอื่นเพราะนั้นธงชัยแห่งพุทธศาสนาเมื่อปรากฏตัวขึ้นในแผ่นดินใดจะเห็นธงสวัสดิกะทรงธงของพระเจ้าอโศกธงสวัสดิกะเป็นรูปธรรมจักรแล้วก็จะมีตัวอักษรตุลกูวาสุธิปัญญาเมตตาขันติจำไว้ให้ดีว่าสี่อันนี้เป็นธงชัยธงสวัสดิกะสุธิความบริสุทธิ์ปัญญาความเข้าใจแจ่มแจ้งสภาวะธรรมชาติโลกธรรมชาติมนุษย์เมตตาความรักความเอื้ออาทรความเอ็นดูกรุณาต่อกันและกันขันติความอดทนต่อการเบียดเบียนการผู้ร้ายการกระทำร้ายจากเพื่อนมนุษย์จากคนอื่นเพราะนั้นพุทธศาสนาเมื่อมีธงสวัสดิกะนี้ขึ้นจะไปสู่แผ่นดินใดก็ไม่เบียดเบียนจึงเป็นเหตุให้ศาสนาอื่นที่นิยมความรุนแรงแข็งกร้าวเนี่ยเบียดเบียนพุทธศาสนาให้หมดไปหมดไปเวลาใดพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่นั้นหมดอำนาจเปลี่ยนวงกษัตริย์กษัตริย์ไม่นับถือพุทธศาสนาเมื่อนั้นพุทธศาสนาก็สั่นคลอนอับแสงแล้วก็หมดไปประเทศไทยหนึ่งเดียวในโลกที่มีพระมหากษัตริย์ไม่เปลี่ยนวงจากศาสนาอื่นแม้จะเปลี่ยนราชวงศ์เปลี่ยนราชธานีแต่พระมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์ก็นับถือพุทธศาสนาเริ่มตั้งแต่อาณาจักรอ้ายลาวไอเหลาหนานเจ้าน่านเจ้าตั้งแต่หนองแสตาลิฟูหนองกระแสแสนยานหรือจะย้อนมาสู่แผ่นดินที่เราอยู่แผ่นดินสุวรรณภูมิที่เราอยู่โดยเฉพาะลุ่มน้ำโขงพ.ศ.8สร้างพระธาตุพนมก็เกี่ยวโยงกับพระมหากษัตริย์พระเจ้าสุวรรณพิงคารเจ้าเมืองหนองหานเจ้าเมืองหนองหานสกลทวาปีสกลนั่นแปลว่าทั้งหมดใหญ่หลวงวาปีไปวันหนองหนองซึ่งใหญ่กว่าหนองทั้งหมดวาปีไปวันหนองพระเจ้าสุวรรณพิงคารเจ้าเมืองหนองหานสกลทวาปีแล้วก็พญาอินทปัฏฐนครพญาคำแดงพญาจุลนีพมทัตเราจะเห็นได้ว่าผูกพันกันพระเจ้าแผ่นดินเหล่านี้ยอมได้แม้แต่จะตัดหัวพญาสุวรรณพิงคารนี้ถอดพระขันออกจะตัดคอตนเองบูชาลงในพระธาตุนั่นคือความเลื่อมใสสุดหัวใจพระอัครมเหสีพนังนาราเจียงเวงได้พูดว่าเมื่อพระองค์มีพระชนมายุอยู่ก็เหมือนมีรัตนะทั้งปวงพระองค์ย่อมใช้ชีวิตที่มีอยู่นี้ทำประโยชน์แก่มวลไพร่ฟ้าอาณาประชาราษฎร์ประสบในกรประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นจะเป็นการบูชาที่ยิ่งใหญ่กว่าการตัดหัวลงบูชาพ.ศ.8สร้างพระธาตุพนมจนถึงวันนี้2538ตัด8ออกไปแผ่นดินนี้มีพุทธศาสนายืนยาวมา2530ปีพิเศษที่สุดหนึ่งเดียวในโลกพระพุทธเจ้าเคยพูดว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมัยใดบ้านเมืองสงบร่มเย็นไม่ก่อการกำเริบเซิบสารในป่าดงประชาชนมองกันเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักยังบุตรน้อยๆของตนเองให้ฟ้อนรำอยู่บนอก บ้านเมืองสงบร่มเย็นอยู่เช่นนั้นไม่ก่อการกำเริบในป่าดงเวลานั้นเป็นเวลาที่พวกเธอควรจะรีบกระทำความเพียรให้เข้าถึงธรรมที่ยังไม่เข้าถึงให้เห็นแจ้งธรรมที่ยังไม่เห็นแจ้งให้บรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุจะมีสมัยอื่นอีกที่จะเกิดการกำเริบเสบสารในป่าดงความสมัครสมานสามัคคีไม่มีจะเกิดการจราจรเมื่อนั้นการที่เธอจะเพ่งพินิจพระสัทธรรมอันละเอียดนี้ไม่ใช่สิ่งที่ทำได้ง่ายที่กล่าวมานี้เป็นเครื่องเตือนใจปลุกเร้าให้เรากระทำความเพียรบ้านอื่นเมืองอื่นหมดแล้วนะหมดแล้วศาสนาพุทธนั้นเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์กันหมดแล้วประเทศลาวเนี่ยเดี๋ยวผมไปแสดงธรรมเมื่อเดือนเมษาถ้าเป็นคนที่ยังไม่ตายก็เหมือนคนเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์เหลือแต่เนินหมผ่าเลื้องแห่แห่แห่แห่พระสงฆ์องค์เก่าอยู่ในวัดในว่าบ่จังยังแนวสูตรแนวเฮียนราชตวาจลตวามนุสตวาอมนุสตวาปีนขึ้นปลายใหม่ผลโตน้ำตามเนินหน่อยเล่นน้ำจากมันจะเป็นคำสำไรปิดหมักยางเป็นปุบมักเกนชาวบ้านยังเลื่อมใสย่านแต่พระตายย่านแต่บ่ได้บุญตีสามมาปุ๊กล่ะต้มไก่ห่อนไอตรวจมาแล้วญาทานปุ๊กลุกขึ้นมากินข้าว18ญาทานมื้อนั้นผมนอนอยู่ใต้ห้องมาเงี้ยก็มาปุ๊กผมบ่กินแล้วเขาจะออกไปเบิ่งชาวบ้านนั้นมีศรัทธาเลื่อมใสแต่อย่าลืมว่าชาวบ้านธรรมดาเนี่ยเขาเอาศาสนาไว้ไม่อยู่หรอกบ้านเมืองนั้นมันเปลี่ยนแปลงจากส่วนบนลงข้างล่างโดยเฉพาะประเทศที่ด้อยพัฒนาเมื่อใดเจ้านายทั้งหลายไม่รู้จักศีลไม่รู้จักธรรมเมื่อนั้นพึงรู้เถิดว่าบัดนี้พุทธศาสนาจะถึงข่าวอวสานคนโบราณว่าอัศจรรย์ใจโอโอท้องสังมาแตกบักกะโปหมกเผาสังมาหมันโกโอโอทองคำภาชนะทองคำที่สวยงามล้ำค่าแต่มันแตกสลายเหลือเพียงกะลามะพร้าวหมายก็ว่าเจ้าใหญ่นายโตจิตใจแตกใจเพ่เขาบ่เสื่อสัมว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีศาสตร์นี่ศาสนามีถ้าเขาเสื่อเขาสิโกงกันกินบ้านกินเมืองอย่างกระดอกกระเดียวเดี๋ยวนี้งบประมาณแผ่นดิน800,000,000,000นั้นแหละเป็นขุมทรัพย์อันประเสริฐของพวกโอทองคำทั้งหลายที่กำลังกินกันอยู่ชาวบ้านของเราเนี่ยอย่างเมื่อเช้าเราไปบิณฑบาตแล้วบางมือเศร้าเป็นจังใดเป็นแต่ศาสนาเฮาสิยังดลเนาะเข้าแถวกันเป็นแถว260กว่าคนผมอยู่ข้างหน้าบางคนเอาแต่อาหารมาใส่แล้วก็ไปบ้านหนองบัวซิมถ้าเราจะวัดดูการให้ทานเนี่ยเหมือนศาสนาจักยังอยู่นานแต่อย่าลืมว่าศาสนายุคสุดท้ายเนี่ยคนจะทานเก่งๆแต่คนจักไม่รู้จักการปฏิบัติธรรมศีลสมาธิปัญญาเนี่ยพอยางมากมื้อนี้ผมอุตส่าห์จู้มาคุยมาอยากได้แม่กันเท่าผมก็ว่าสิให้ไม่กันเท่านี่เป็นเขากระทิงเขาเอามาถวายเอามาจากพม่าเขาบอกว่าเป็นมูลมรดกของปู่เขาเขารบศรัทธาอาจารย์บ่มีอียังให้ขอถวายอาจารย์อาจารย์อย่าให้ไผเด้อเพิ่นมาเห็นเพิ่นมาลูกๆค่ำๆโอ้ยคักเด้อยากได้เด้อของอยากได้มาแม่มาปฏิบัติธรรมนี่7วันมานั่งสมาธินโมนี่ว้าว่าซั่นได้บ่เอ้ยว่าซั่นบ่กล้านั่นเนี่ยพ่อน่ะให้ผมจ้างผมก็ยังสิจ้างอยู่หั่นเราก็ยังบ่กล้ามาปฏิบัติธรรมย่านบ่ได้สูบยาย่านบ่ได้เคี่ยวหมากย่านผ้านางดลย่านตายแต่ถ้าพูดถึงการให้ทานเนี่ยเฮาจะเห็นว่าชาวบ้านให้ทานมากย่ามศาสนาเพิ่นสวยลงคนที่พ่อใจสางกินท่านคือสิเฮื่องหงแต่ว่าสังฆเจ้าศีลสิเสาเสื่อมลงพระสงฆ์จะใจต่ำลงชาวบ้านใจสูงให้ทานเป็นยังข้าเจ้าจังให้ท่านหลายพวกนี้เป็นชาวบ้านที่สืบทอดมาแต่พ่อแต่แม่พ่อแม่เคยทำบุญทำทานเสื้อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีเอิ้นว่ามรดกทางวิญญาณทางจิตใจเหลือไว้มาจากบรรพบุรุษว่าชาติหน้ามีบาปมีบุญมีชาตินี้เราพออยู่พอกินก็ให้ทานบางคนรวยมากก็ให้ทานมากแต่พวกที่มีอำนาจบริหารตุลาการนิติบัญญัติในรัฐสภาที่เลือกตั้งกันเข้าไปนะเขาบ่เสื่อซ้ำ ว่าบาปมีบุญมีจำนวนนวลน้อยมากที่เขาจะเชื่อเพราะเหตุนั้นพวกเราบอกควรที่กินแสบนอนหลับปันใดควรที่รีบกระทำความเพียรตื่นเด้อกลุกเสาคือเฮาเฮ็ดคันมันตายมับมื้อนี้ก็บ่ให้มันขาดทุนสิบ่ไปตกนรกน้ำไผเฮาแน่ตายวันนี้กล้าเผชิญหน้ากับโยมพระบาลได้ว่าฉันได้กระทำมาอย่างเต็มที่ซึ่งคุณงามความดีเกิดไม่เฮ็ดอีกเพราะอนาคตต่อไปนี่ผมว่าไม่น่าไว้ใจพุทธศาสนาเราสิอยู่ได้ไปดนปันใดวัดวาอารามนี่เรามีที่มีทางจะมีเป็นหมื่นไร่เขาให้15ไร่เป็นไปได้ไหมว่าทางกฎหมายเราก็ถูกครอบงำแทรกแซงแล้วทางการศึกษาเราก็ถูกครอบงำถูกแทรกแซงแล้วจากขบวนการใดขบวนการการศึกษา9ปียืดออกมาเนี่ยตัดกำลังคุมกำเนิดเนน2540เบิดเนนหน่อยสิมาบวชการศึกษาทั่วประเทศภาคบังคับ9ปีเฮาสิต้องไปเอาเนน12ปันนาผลมาบวชเฮาสิต้องไปเอาเนนรัชฉานเมืองพม่าไทยใหญ่ผลมาบวชเพราะพวกนั้นทุกข์ยากกว่าเฮายังอยากบวชถ้าเฮานี่สิถูกตัดกำลังไปแล้วเนนน้อยๆมาบวชนั่นข้าเจ้ามีบุญหลายเด้ผู้ใดบวชแต่เป็นเนนน้อยๆนี่คือข้าเจ้าบวชบุญข้าเจ้าหลายต่อไปนี่บุญข้าเจ้าสิเบิดละจะถูกภาครัฐยื่นมือออกมารับเป็นการศึกษาภาคบังคับคอยดูนกตัวนั้นหน่อยเด้อช่วยมันกลัวแมวจะกินมันมันจับใครก็อยู่เฉยๆไว้ให้มันนอนซะอุทิศจาคะเอาบาไหลเป็นคอนให้กับมันที่นี่อย่างในวัดวาอารามเนี่ยเขาให้เพียง15ไร่เหลือนั้นไปไหนเราจะมีหมื่นไร่เราจะซื้อมาปลูกป่าปลูกดงก็ตามเขาให้พระช่วยอนุรักษ์คุ้มครองได้อยู่แต่ว่าถ้ามติครม.ออกมาอย่างไรก็สุดแล้วตรงนี้เป็นความที่น่ากลัวเพราะครม.คือคณะรัฐมนตรีนั้นจักมีวันหนึ่งในรัฐสภาไทยจักไม่มีนายกที่ถือพุทธศาสนาจักไม่มีรัฐมนตรีครม.ที่ถือพุทธศาสนาเพราะเงินซื้อได้รัฐธรรมนูญของเราไม่เคยมีบทบัญญัติไว้ว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีภายใต้รัฐธรรมนูญนี้ต้องเป็นพุทธมามกะใครก็ได้ตรงนี้เราน่ากลัวมากผมดูแล้วพวกเราเนี่ยถ้าเห็นว่าจะเอาบ้านเอาเมืองเอาศาสนาไม่อยู่เราจงรีบเอาตัวเราให้เข้าถึงธรรมอย่าหวังไปอะไรมากมายทำประโยชน์ที่ทำไปเนี่ยทำไปเถอะมันไม่เสียแรงเปล่าเป็นประโยชน์แก่จิตใจเราเองการเสียสละอดทนทำสิ่งที่ดีที่งามเพื่ออัตตัดถังปรัตถังอุปยัตถังประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเหมือนเราพูดกันเมื่อเช้าตอนนี้เรามาทำประโยชน์ตนมาเจริญศีลสมาธิปัญญาตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราไม่มีทางเลือกเรามีแต่ทางแรกทางเลือกอื่นใดไม่มีพระพุทธเจ้าเลือกให้แล้วอริยมรรคมีองค์8ย่อลงมาเป็น3ศีลสมาธิปัญญาอริโยอัตถังคิโกมัคโคพรหมจริยังอริยมรรคมีองค์8นี้แหละคือพรหมจรรย์พรหมจรรย์นี้แหละคือตัวศาสนาเราก็เลยประหยัดในการค้นหาพระพุทธเจ้าท่านค้นไว้แล้วท่านบอกว่ารอยเท้าไม่มีในอากาศอากาเซวะปะทังนัตถิสมโนนัตถิพาหิโรสังขาราสสตานัตถินัตถิพุทธานมิญชิตังรอยเท้าย่อมไม่มีในอากาศชั้นใดสมณะที่1ที่2ที่3ที่4คือพระโสดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันต์รวมเป็นสมณะที่1 2 3 4จักไม่มีนอกจากธรรมวินัยคือนอกจากอริมักอริยมักเนี่ยเพราะนั้นอริยมักนี้อยู่ไหนอยู่ที่ศีลสมาธิปัญญาที่เรากำลังประพฤติปฏิบัติความเข้าใจอันถูกต้องความคิดคุ้นคิดปรารถนาอันถูกต้องนี่ส่วนหนึ่งสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นปัญญาการพูดจาถูกต้องการกระทำการงานถูกต้องการเลี้ยงชีวิตถูกต้องเป็นส่วนของศีลทีนี้ความเพียรสัมมาวายามะที่ถูกต้องสัมมาสติสัมมาสมาธิมีสติที่ถูกต้องมีสมาธิถูกต้องสามอันหลังนี้เป็นสมาธิ ในการปฏิบัติจริงๆเราจะเริ่มต้นกันด้วยปัญญาเวลาเราศึกษาเราใช้คำว่าศีลสมาธิปัญญาแต่เวลาในการปฏิบัติจริงๆจะเริ่มด้วยปัญญาศีลสมาธิหลังจากนั้นก็มาถึงญาณทัศนะก็คือปัญญานั่นแหละแต่เป็นปัญญาที่ละเอียดอ่อนยิ่งกว่าเก่าอีกปัญญาตัวแรกคำนั้นคือเฮ็ดให้ใส่หน้าก็คือเขาปลูกเอามากินบ่พอจะอิ่มหมดแล้วมันสิเบิดบ่ได้เพราะสิได้เต็มเหล่าแต่ว่าเขาปลูกกระท่อ1 2กระท่อนั้นเมื่อปลูกลงในให้ในหน้าที่ดีแล้วมันสิเป็นหมากเป็นห่วงหลายมื้อนี้ได้เต็มเหล่าเต็มเหี้ยได้กินเขาปลูกน่ะมันหน่อยแต่ว่าบัดปลูกแล้วมันสิขยายผลได้หลายปัญญาตัวแรกสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะตัวนี้เป็นตัวปัญญาความเข้าใจถูกต้องความดำริปรารถนาที่ถูกต้องแล้วก็มาถึงเมื่อมีความเข้าใจอย่างถูกต้องมีความปรารถนาอย่างถูกต้องแล้วมันก็มีการพูดจาอย่างถูกต้องการกระทำที่ถูกต้องแล้วมันก็มีการเลี้ยงชีพอย่างถูกต้องไม่เบียดเบียนไม่หลอกลวงไม่เอารัดไม่เอาเปรียบส่วนนี้เป็นส่วนศีลอาชีวะปริสุทธิศีลนี่ศีลการเลี้ยงชีพนี่ยังมารวมอยู่ในศีลช่วงหลังสติสมาธิความภาคเพียรและก็สติสมาธิเนี่ยเป็นตัวสมาธิเมื่อมีศีลมีสมาธิดีแล้วก็จะเกิดปัญญาอีกแบบนึงปัญญาแรกๆเค้าเรียกว่าโลกิยะสัมมาทิฏฐิด้วยความพิสูจน์ทั้งหลายสัมมาทิฏฐินี่มี2มี2เป็นฉะไหนโลกิยะสัมมาทิฏฐิอันหนึ่งและสัมมาทิฏฐิอันเป็นไปเพื่อโลกุตระเพื่อความหลุดพ้นออกไปเหนือโลกสัมมาทิฏฐิจึงมี2ระดับอย่าสับสนที่บอกว่าปัญญาสมาธิปัญญาศีลสมาธิแล้วก็มาถึงญาณทัศนะต่อมาก็มาถึงวิมุตติไอ้ปัญญาแรกนั้นหมายถึงสัมมาทิฏฐิชั้นโลกีโลกิยะสัมมาทิฏฐิมีบุญเป็นวิบากเชื่อไว้ว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาตินี้ชาติหน้ามีการกระทำใดๆมีผลไม่ว่ากระทำดีไม่ว่ากระทำชั่วการที่เรามานั่งสมาธิตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองจนสว่างเรามานั่งภาคเย็นๆตั้งแต่บ่ายสองโมงครึ่งสามโมงมาจนถึงป่านนี้มันมีผลเชื่อเถอะว่ามันมีผลเราอาจจะไม่รู้เลยว่ามันมีผลอย่างไรบางคนอาจจะคิดว่าไม่เห็นมันได้อะไรนั่งรับหูรับตาซื่อๆได้ยังว่าสั่นมันบันไดมันได้อยู่ห้องบ่ของเมืองจิตใจมันใหญ่กล้าหนาบานมาเหมือนละเล็กละน้อยคือปลูกต้นไม้เอาฮดน้ำกู้มือพ่วนดินให้มันฮดน้ำใส่ปุ๋ยพอประมาณมันใหญ่ขึ้นน้ำกู้มือเฮาบ่ของเมืองหลายวันเข้าจูจีจอมจูมดอกหลายพันมือเป็นต้นใหญ่สูงเป็นหมากเป็นหน่วยมันค่อยใหญ่ขึ้นจิตใจนี่คือกันศรัทธานี่บางคนอาจจะยังไม่มีเลยในที่เรามาเนี่ยบางคนอาจจะยังไม่มีศรัทธาแต่พอทำไปข่มใจทำฝืนใจทำโดยเชื่อว่ามันต้องมีผลไม่ได้มีผลมากก็ต้องมีผลน้อยการกระทำแต่เมื่อทำไปจะถึงจุดหนึ่งศรัทธาจะงอกงามขึ้นมาเองศรัทธานี่ท่านเปรียบเหมือนรากการปลูกต้นไม้ไม่ยังออกมาก่อนอุจันไม่ยังออกมาก่อนเขาปลูกเม็ดใหม่ใบมันว่าสั่นแสดงว่าเฒ่า70กว่าปียังบ่ฮู้จักหากมันตัวออกมาก่อนมักทวงงอกอย่าสังเกตดิพระพุทธเจ้าเพิ่นว่าศรัทธานิวิทถามู